intensywne jak jeden. Dochodzimy nowych tez bez uprzedzeń. Stawiaj kolejkę dziś, stawiam na siebie. Jestem jak Ronin z mikrofonem w dłoni, sprawdź to. Jak mam się nakłonić, uruchomić mój reaktor. Bez broni przeskroni czas, tak goni jak Sonic. Łatwo go roztrwonić, trudniej się na niego natknąć. Bar, skoro świt, od rana robić kwit, rusza karawana. Potem szczyt, wik zablokowana autobana. Z płyt leci beat, wyślij spryt, nikt nie zrobi za nas nic. Do domu, a ja do pisania. Dostaniesz więcej niż dasz, czy oddasz serce i czas, tak oddasz. Jeśli masz w sobie miejsce dla dobra, gdzie dasz więcej niż masz, gdzie napluje ci w twarz świat zgłodniał. Przetrwasz, to myśl przewodnia. Powstajesz kolejny raz, zbijasz od dna. Oczy masz ciekłe, bez ognia. Czekasz na koniec tygodnia. Nadzieja, wszystko co masz, by się nie poddać. Stawiasz na siebie ponowna przebudowa gruntowa. Chcemy wierzyć, że słodkie jak będę. Niekoniecznie ekskluzywne jak jeden. Dochodzimy nowych tez bez uprzedzeń. Stawiaj kolejkę dziś, stawiam na siebie, ej. Chcemy wierzyć, że słodkie jak będę. Niekoniecznie ekskluzywne jak jeden. Dochodzimy nowych tez bez uprzedzeń. Stawiaj kolejkę dziś, stawiam na siebie. Mama wpłyniła mi wiele zasad. Od samej nasady do pięknej fasady. Nie przepraszam, dziś wołam kepasa do swojej gromady. Bez zbędnej przesady madama koiła w niedzielę kaca. Od super zabawy do samo zagłady. Więc ukracam te macki jak tasako. Tupe układy już 4 dekady. Biegałem z sercem na dłoni jak zawsze na cito. Czuję ucisk na skroni, bo patrz na sito. Nikt mnie nie uświadomił, że płacę tam myto. Dziwnie taki hedonizm widzieć inkognito. Daję ci to do myślenia lub nie da tu nic. Dałem palec, daję 5 jak dalunis. W głowie szumi, odesłałem w altruizm. Gdy ubrałem homon to na altruizm. Chcemy wierzyć, jak słodkie jak będę. Niekoniecznie ekskluzywne jak jeden. Dochodzimy nowych tez bez uprzedzeń. Stawiaj kolejkę dziś, stawiam na siebie, ej.